pesi a raison na kapje to me mingambo e paya naniye mo bali o beteri to lo li pale songi vana konanda ko tika ko bimakae Kamo ya bashushu moninga to sanatina Lobi ya kokola akoluka oya lingi Batela katini na yonga ina batela zungu Lobi na lobi moko akosalisa moninga Kambo ya banana bana mama mabaswani epe balingi delisanga Tosami bapesi o raison na quartier Tome mingambo epaya naniye Balio beterito lo li bale songi Vana konanda ko tika ko bimakai Tika moya bashushu moninga to swana tina Lobi akokona akoluka oya lingi Batela katini na yonga ina batela zungu Lobi na lobi moko akosalisa moninga Likambo ya bana na bana Bama mabaswani Epe halingi delisanga Lelo, on a bouillé kozanga ba mi bali bona bo banana baleki mi bali makomi ravelelo bona boye la vie e baninga e koni yo tinga ba mo bali soki yo landi la vie yo kotonda bambanda e bele. Kozanga na la vie, bona botite, soki na botaki, na kotika bombanda e. E bongo, kasi yo na nani. La vie na kati ya Kinshasa, ozala na mobali, bomota banda e, yo sala la vie. C'est l'oncle Luambo Loiseau.